Na solo la mwasi atali solo ya pamba pamba sekele kovanda tero paloma kananga yene mina yoka katero bozo bele kanga na kopesa confiance na yoki na banda pena ene mia e ni solo ya ba chance nanga e paloma kananga na sala tension na yoka katero mabe anzoto nanga e se na mwasi yo. Na solo la mwasi atali solo ya pamba pamba sekele kovanda tero paloma kananga yene mina yoka katero bozo bele kanga na kopesa confiance na yoki na banda pena ene mia e ni solo ya ba chance nanga e paloma kananga na sala tension na yoka katero mabe anzoto nanga e se na mwasi yo. Ah, Mandona, vous vous fuyez. Rendez-moi si ma belle. Koyana, moi si. Keba, Koyana, d'autres. Na solo la moisi, atali solo ya pamba, pamba. Sekele kovanda tero paloma kananga yene mina yoka katero bozo bele kanga na kopesa confiance na yoki na banda pena ene mia e solo ya ba chance nanga e paloma kananga na sala tension na yoka katero mabe anzoto nanga e se na mwasi yo. Solo koliana mwasi koliana ndoke Nashimisi mpungo asimba apopolaka Asaka katongo nyoso Amoni nazuwi lelo na komi moto Naboye epona bozo banaye Sekele bimi pungo nangeli mwebo Nabinu peba nganga Boyebi sekele amobali ya nzoto Bolinga kaka kosimbisa mwasi, lelo yo tosoke wapi.